balabala soki okutani na ye atala yo na miso te elamba akoma kosukola na sabuni ye mbongo ya kosomba wax ezali te baporte ya bato mosala kotuta makofi ye mpo bafungola bango asengaka mbongo e batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisadu mama na ngai batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisadu mibali bazalaki koninga bazalaki kofinganga na melaka mikaya batela makila na nga batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu batela makila na nga batela bolingo na biso batela mondenge tobetakisatu o nyonso nini ntango oyebi koza kitoko oza kozwa bomba oyebi te oyo ekoya lobi tasika sikoyo oboti bana moya kobokola bango ezali te mosala kobeta baporte ya bato mpona koluka mbongo okomokola tobe mapako ya bata etondi pusiele na makolo ozalaka mwasi bayebaka yo peto ezali nzonzingi te mopepe ya moto ya maladi ebimi